się. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Decyzja w sprawie dalszych losów koalicji na prawicy zapadnie wkrótce, ogłasza wicerzecznik PiSu. Głodówkę w areszcie rozpoczyna białoruski adwokat, jeden z członków opozycyjnej koordynacyjnej rady. Limit prędkości dla jeżdżących na hulajnodze wprowadza Lublin. W określonych miejscach to 12 km na godzinę. Jest to prędkość, przy której zachowujemy jeszcze stabilność jazdy na hulajnodze. Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych dniach podejmie decyzje dotyczące przyszłości koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Tymczasem Solidarna Polska zapewnia, że jest lojalnym koalicjantem. Przez 5 lat we współpracy z PiS-em udało się przeprowadzić wiele ważnych reform społecznych, a także dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wylicza wiceszef Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Symbolem tych zmian jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gdyby dzisiaj ktoś próbował doprowadzić do dymisji Zbigniewa Ziobro, to szanowni państwo, zrobiłby wielki prezent dla Platformy Obywatelskiej. Oni tylko zacierają ręce i tylko czekają na taki gest, który doprowadzi do tego, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kierował Ministerstwem Sprawiedliwości i polską prokuraturą. Tak, do tych słów odniósł się zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel. Nie mówiłbym i byłbym dalece ostrożny w mówieniu o prezencie dla Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy niestety na tej samej konferencji pan minister Wójcik i jego koledzy z Solidarnej Polski używali tych samych argumentów, których używa wspomniana Platforma Obywatelska do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Solidarna Polska sprzeciwiła się projektowi ustawy, który ogranicza odpowiedzialność urzędników w przypadku działań służących walce z pandemią koronawirusa. Zdaniem polityków Solidarnej Polski narusza on konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Ten projekt PiS wycofało wczoraj z Sejmu. Z kolei późnym wieczorem podczas głosowania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt Solidarna Polska nie poparła przepisów. Wiceminister Wójcik stwierdził, że jego ugrupowanie ma prawo mieć swoje uwagi do ustawy, która ich zdaniem uderza w polską wieś i rolników. 3 listopada w Poznaniu rozpocznie się ponowny proces Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy uniewinnił mężczyznę. Sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po kilku miesiącach z Warty wyłowiono jej ciało. Z powodu koronawirusa w 246 placówkach oświatowych trzeba było wprowadzić naukę w trybie mieszanym. 80 szkół pracuje w trybie zdalnym, poinformowała o tym rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W trybie stacjonarnym pracuje ponad 99,3% wszystkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Oznacza to, że w systemie tradycyjnym działa 48 158 placówek, w trybie mieszanym 246 placówek, a w trybie zdalnym 80. Rzeczniczka MEN-u powiedziała też, że przy trybie zdalnym lub mieszanym zawieszenie zajęć trwa średnio 10 dni. Po tym czasie uczniowie wracają do lekcji stacjonarnych. Przetrzymywany w areszcie białoruski adwokat ogłosił protest głodowy. Maksim Znak, który zasiada w prezydium opozycyjnej koordynacyjnej rady, został oficjalnie oskarżony o wzywanie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Podobne oskarżenie usłyszała członkini prezydium koordynacyjnej rady Maria Kaleśnikowa, która też jest przetrzymywana w areszcie. Białoruskie media zwracają uwagę, że 7 członków koordynacyjnej rady, część trafiła do aresztu, a część została zmuszona do wyjazdu z kraju. Na wolności na Białorusi przebywa tylko Swiatłana Aleksijewicz, laureatka literackiej Nagrody Nobla. Niezależne media poinformowały, że ambasadorzy krajów Unii Europejskiej akredytowani w Mińsku wezwali białoruskie władze do wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych. Zapowiedzieli, że na każde spotkanie z białoruskimi urzędnikami będą przychodzić z pełną listą więźniów politycznych. To ponad 30 nazwisk. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które w trosce o bezpieczeństwo wprowadza limit prędkości dla hulajnóg elektrycznych. Na Placu Litewskim w Ogrodzie Saskim i na ulicy Krakowskie Przedmieście będzie można jechać hulajnogą maksymalnie 12 km na godzinę. Ograniczenia prędkości będzie pilnowała specjalna aplikacja, mówi Arkadiusz Niezgoda z Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym. Dlaczego do 12? Bo jest to prędkość, przy której zachowujemy jeszcze stabilność jazdy na hulajnodze. Będziemy analizować obszary, na których ewentualnie możemy jeszcze w porozumieniu z operatorami tą prędkość ograniczyć. Nowa ustawa Prawo o ruchu drogowym, nad którą pracuje Ministerstwo Infrastruktury, zakłada, że hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery i będzie można nimi jeździć wyłącznie po ścieżkach rowerowych i pasach ruchu dla rowerów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. I nie może być inaczej. Serwis sportowy o tej porze może rozpocząć tylko pan Marek Brzeziński. 19 etap Tour de France wygrał Duńczyk Søren Kierkegaard-Andersen z niemieckiej grupy Sunweb. W żółtej koszulce jest Słoweniec Primoz Roglic z holenderskiej ekipy Jumbo. Michał Kwiatkowski zajmuje 29 miejsce ze stratą godziny i 55 minut do lidera. Start w słynącym z najlepszych kurczaków we Francji, mających niebieskie łapki, Bourg-en-Bresse. To etap pałaców. Jadą spod stóp wspaniałej bryły płomienistego gotyku kościoła świętego Mikołaja. Peleton pożera kolejnych śmiałków. Wreszcie Francuz. Jura, tu serce bije w rytm narciarstwa klasycznego i żółtego wina. Od jego badań karierę naukową rozpoczynał wielki Ludwig Pasteur. Ostatni podjazd. Co chwila kolejny kolarz wyskakuje do przodu. Śmiga Duńczyk Andersen. To żadna baśń. To się dzieje. Jest pierwszy. A jutro rozstrzygną się losy wielkiej pętli. 20 etap, 36 kilometrów, jazda indywidualna na czas z metą na płaskowyżu pięknych panien. Nazwa romantyczna, ale legenda mroczna. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niestety Tour de France dobiega końca, ale posłuchamy pana Marka jeszcze jutro, a także w trzeciej stronie medalu w niedzielę. Kończy się także kolarski wyścig pań, czyli Giro Rosa. 9 etap rywalizacji we Włoszech wygrała Włoszka, Elisa Longo Borghini. Katarzyna niewiadoma straciła minutę i 19 sekund i była szósta. Odrobinę traci przed ostatnim etapem do holenderki Anny van der Breggen, ale być może jest jeszcze szansa na triumf Polki. Być może Polak wygra dziś też w Czechach. Właśnie rozpoczyna się piąta runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Jeśli Bartosz Zmarzlik marzy o obronie tytułu mistrza świata, musi przełamać złą passę i w Pradze wreszcie awansować do finału. W czterech poprzednich edycjach Grand Prix Czech Polakowi nie udawało się wejść do decydującego biegu. Liczymy oczywiście także na Macieja Janowskiego czy na Patryka Dudka, ale konkurencja jest mocna w Pradze. Czas na piłkę. Na początek sprawdźmy, co dzieje się w Bielsku Białej. Do przerwy pod Beskidzie przegrywa aż 1-4 z Rakowem. O 20:32 dzisiejszy mecz czwartej kolejki Ekstraklasy. Wisła zagra z Wisłą w Krakowie. W ekipie gości zapewne nie zabraknie Mateusza Szwocha, który kilka dni temu przedłużył kontrakt z Nafciarzami. Chcemy zajmować jak najwyższe pozycje i pozycja z poprzedniego sezonu, z poprzednich dwóch lat na pewno nas nie zadowala i chcemy walczyć o więcej i mam nadzieję, że pomogę w tym Wiśle. To jest jakby kolejny krok w mojej karierze, żeby się rozwijać. Czuję, że w tym miejscu jest to możliwe. Mateusz Szwoch w Płocku grać będzie przynajmniej do 2022 roku. Z kolei Artur Jędrzejczyk o sile defensywy Legii stanowić ma do 2023. Obrońca też podpisał dziś nową umowę przy Łazienkowskiej 3. Na koniec siatkówka. W hali spotkają się dziś Kuprum i Werwa i to oczywiście mecz plus ligi, a w siatkówce plażowej Mistrzostwa Europy w Jurmale. Kilka naszych par rozgrywało dziś baraże o fazę playoff. Trzem z nich udało się awansować. Dalej grają Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, a także Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk. Baraż przebrnęły także Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska i już dziś rozgrywały mecz 1/8, który przegrały. Kolejny sport po 21:00. Noc pogodna i zimna, maksymalnie od 3 do 6 stopni, cieplej nad morzem do 9, jutro od 17 do 21, wszędzie dużo słońca i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co to jest ta oferta my? A bo jak kupi pani u nas telewizor, to my go pani dostarczymy, zamontujemy, skonfigurujemy i zoptymalizujemy? To chyba powinno się nazywać cie. Ja kupię telewizor, a wy mi go dostarczycie, zamontujecie, skonfigurujecie i zoptymalizujecie. No z pani punktu widzenia tak. Słuchaj, oni mają teraz taką ofertę ją. No, że zoptymalizują, skonfigurują. Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. Mediamarkt. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm.

Corvette, to był Prince. Na początek naszego spotkania, co nas czeka dziś przez najbliższe 3 godziny? Płyty. Płyty z muzyką, którą mam nadzieję Państwo lubią. A poza tym będziemy mieli w tej godzinie jeszcze muzyczną premierę i w tej godzinie bardzo ważne informacje dla wszystkich polskich zwolenników talentu Beth Hart. Dziękuję za wszystkie listy przedwstępne piotr.baron@polskieradio.pl i odpowiadam na pytanie, które zwykle pojawia się o tej porze, jaka dziś walizeczka. No niestety ta najstarsza, bardzo już zużyta, trochę mi wstyd przynosić ją już do radia, no ale w związku z tym, że jest rock'n'rollowa, nigdy jej nie wyrzucę. To był Mick Jagger, jest piątek, wieczór. Wspólnie słuchamy muzyki dziś do godziny 22, a teraz zgodnie z zapowiedzią w środę będziemy mówić jeszcze o Beth Hart. Przy telefonie Piotr Łyszkiewicz, organizator polskiego koncertu Beth w roku przyszłym, 2021. Nie ma takiego słowa jak międzyczas, w związku z tym powiem, że od naszego ostatniego spotkania wydarzyło się dla wszystkich zwolenników Beth bardzo przyjemna okoliczność, mianowicie Beth otrzymała amerykańską nagrodę bluesową dla najlepszej artystki i mam nadzieję, że ty w imieniu wszystkich fanów przekażesz jej list elektroniczny z naszymi pozdrowieniami i gratulacjami. Ale mieliśmy mówić o czymś wyjątkowym, co jest związane z Beth Hart. No i teraz już bez ogródek pytam, co to takiego? Dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór Państwu. Niezmiernie przyjemnie oczywiście będzie przekazać bez gratulacji od wszystkich słuchaczy Trójki, od wszystkich jej fanów w Polsce. Fantastycznie się złożyło, bo to bodaj dwa dni po rocznicy urodzin B.B. Kinga za ten blues i wspaniałe granie. Beth Hart, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł dostać tę nagrodę za ten. Niezmiernie jestem szczęśliwy, że tak się zdarzyło i sądzę, że Państwo również, którzy uwielbiacie ją i chadzacie na jej koncerty. Ale tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy przy okazji informacji o tym, że koncert 21 października tego roku, który miał się odbyć na Torwarze, wraz z całą trasą został przeniesiony na rok przyszły i odbędzie się 7 grudnia 2021 roku, również na Torwarze o godzinie 20. Ale wtedy wspomnieliśmy, że będzie prawdopodobnie niespodzianka, więc takie zmiany okazuje się, że również niosą w sobie pozytywny przekaz, a ta pozytywna informacja to jest taka, że udało się wspólnie z managementem znaleźć termin, co jest niezwykle trudne w przypadku Beth Hart, znaleźć termin, żeby zagrała po raz pierwszy w Polsce koncert solo. Beth Hart solo, to się zdarzy, niniejszym ogłaszamy publicznie, 6 grudnia przyszłego roku, czyli w roku 2021, w kultowej, fantastycznej hali Podek w Katowicach. Będzie to o godzinie 20. I cóż, niezmierna radość. Po raz pierwszy takie niezwykłe wydarzenie, które zdarza się, jak Piotrze wiesz zapewne i Państwo też wiecie, niezwykle rzadko. Artystka sama na scenie i po drugiej stronie widzowie, fani Beth. Miałem okazję i ty też przecież obejrzeć takie bycie Beth solo na scenie w końcu listopada zeszłego roku w AFAS Arenie w Amsterdamie, kiedy to Beth zagrała dwa koncerty dzień po dniu. Jeden z nich to był właśnie koncert zasiadany Beth Hart solo, a dzień później z zespołem. No właśnie chciałem powiedzieć, że ja wielokrotnie słuchaczom opowiadałem o tym koncercie i to było tak, że był koncert Beth Hart solo, a potem Beth Hart z zespołem. I nigdy się nie ośmieliłem wartościować tych dwóch koncertów, dlatego że jeden i drugi był fenomenalny, ale jeśli chodzi o bagaż takich wrażeń i emocji, to wydaje mi się, że ten Beth Hart solo zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, nie mogłem się opamiętać przez północ. Na mnie takie samo wrażenie właśnie wywarł tenże koncert i niezwykle jestem rad, że w tej samej sekwencji, o, można powiedzieć, trochę czasu później, ale zdarzy się to w Polsce, bo tam 6 grudnia o godzinie 20 w Spodku w Katowicach w roku 2021 Beth Hart zagra solo, a następnie 7 grudnia na Torwarze w Warszawie zagra z zespołem. I jeszcze bardzo ważna informacja, bo na pewno Państwo wszyscy będziecie chcieli o to zapytać. Bilety będą dostępne od środy, najbliższej środy, od południa, zarówno na stronie naszej, czyli modernlook.pl, jak i na wszystkich portalach biletowych oraz w sieci salonów Empik. To będzie środa 23 września o godzinie 12, zatem warto wtedy być w pełnej gotowości, klikać i wybierać najwspanialsze miejsce, jakie Państwo chcecie sobie znaleźć, żeby być razem z nami, razem z Beth. 6 grudnia 2021 roku o godzinie 20 w Spodku w Katowice. Ja już się bardzo cieszę na ten koncert. To jest bardzo świetna wiadomość, a w związku z tym, że ostatnio mamy tylko złe wiadomości, to też świetne, przekazuję z prawdziwą radością. Chcę Państwa poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, proszę sobie głęboko wziąć do serca to, co powiedział, to, o czym powiedział Piotr, że rzeczywiście w środę trzeba czekać na ten moment, kiedy sprzedaż się rozpocznie, dlatego że ja mam takie doświadczenia, jestem taką gapą, że zawsze przeoczę i kiedy po dwóch godzinach zasiadam do komputera, nagle okazuje się, że biletów już nie ma, a jeszcze raz powiem, że ten koncert Beth Hart Solo to jest rzecz, którą każdy fan muzyki, bluesa i przebywania w otoczeniu czegoś absolutnie pięknego i szczerego, czego mamy tak mało dookoła ostatnio, jest absolutnie konieczne. Przypomnę, 6 grudnia to jest katowicki spodek, jakże mi bliska scena, no i tam się wszyscy, mam nadzieję, spotykamy. Za chwilę powiem o najbardziej oddanych fanach i miłośnikach talentu Beth, bo mamy dla nich specjalne podziękowania. Beth Hudson, tak? Jeszcze, przepraszam, Piotrze, bardzo ważna rzecz, jeżeli mogę wejść w słowo. Ja tak myśląc sobie o swoim prywatnym bywaniu na koncertach, ja nie żałuję, że byłem na jakimkolwiek koncercie, natomiast żałuję, że nie zdarzyło mi się być na kilku i mam nadzieję, że i Państwo, i ja nie będziemy mieli więcej powodów do tego, żeby żałować niebycia na koncercie. Zatem w środę od godziny 12 zapraszam do intensywnego przeglądania stron portali biletowych oraz naszej strony, czyli modelu.pl. Tam znajdziecie Państwo linki, tam będziecie Państwo mogli kupić bilety na koncert Beth Hart Solo 6 grudnia w Spodku w roku przyszłym 2021. Dziękuję Ci bardzo. Dwa koncerty przypominam Beth Hart, ale to ja pewnie będę o tym mówił jak Katarynka. Na razie dziś potwierdzamy, że dwa koncerty w Polsce w 2021 roku. To będzie 6 i 7 grudnia. 6 w Spodku Beth Hart Solo i 7 Beth Hart ze znakomitym zespołem w hali Torwar w Warszawie. No to oczywiście sięgamy po płytę Beth Hart, tym razem tę płytę, od której chyba zaczęliśmy naszą taką bardzo poważną znajomość z Beth. Kiedyś w programie Trzy Wymiary Gitary, kiedy jeszcze ten program ukazywał się w takich około południowych okolicznościach i to była płyta Don't Explain, którą nagrała z Joe Bonamassa. I was just just sitting here thinking about your sweet kiss and your warm embrace. Warm embrace. Ooh, yo, yo. Warm embrace. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. And I'd rather go blind, I'd rather go blind. Tyle razy słuchałem tego utworu, a zawsze mnie do głębi porusza. Po koncertach, mimo że zwykle po swoich koncertach jest skrajnie wyczerpana, pozostawia na scenie mnóstwo energii, mnóstwo emocji, ma czas na spotkania ze słuchaczami i z częścią widowni. I zwykle rozpoczyna te spotkania od takich krótkich, ciepłych słów. Bardzo dziękuję, że wspieracie moją muzykę. I dziś takie podziękowania dla polskich fanów, dla Oli, Arka, Małgosi i Marcina z Łodzi, dla Bożeny i Wojtka z Jaworowego Dworu, dla Hani, Jarka, Dagmary i Maćka z Gdyni i jeszcze dla Haliny z Bojana, dla Ewy z Katowic, dla Iraklisa z Grudziądza i dla Jadwigi ze Skierniewic. Zostańcie z bluesem, widzimy się na koncertach. Best Heart. Band w naszym spotkaniu w piątek. Byliśmy przez chwilę w Los Angeles ze sprawą Beth Hart i Josepha Bonamassy. Teraz ze sprawą Nicka Mossa przez chwilę w Chicago, a teraz wracamy do Polski i obiecałem Państwu muzyczną premierę. Zespół Navi i Grzegorz Wilk. Tytuł utworu Walka. Odbiornika

Tak, dawnych nie było i w ogóle zapomniałem, że mam ich płytę, a kiedyś świetnie nam uprzyjemniali programy do południa. Baby Shambles. Dziś w programie wieczornym. W piątek. Miałem awarię skrzynki internetowej, ale teraz już wszystko jest w porządku. Gdyby ktoś z Państwa chciał się kontaktować, absolutnie zachęcam. piotr.baron@polskieradio.pl. I teraz jeszcze jedna kobieta dziś podczas naszego spotkania. Diana Krall. Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation. Temptation i Diana Krall. Trochę mi się zablokowała skrzynka. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, bo jest ich niespotykanie dużo i są ciekawe informacje, które będę Państwu powoli przekazywał. Jeszcze mamy ponad 2 godziny wspólnego słuchania płyt. To Lillet, który proponuje, aby dać mu święty spokój, żeby do niego nie dzwonić, nie pisać e-maili. A ja wręcz przeciwnie, namawiam Państwa do pisania listów elektronicznych. Dla mnie, to napisała pani Monika, dobrą wiadomością jest to, że 26 września zagra w Kaliszu Agata Karczewska. No to pewnie jeszcze o tym koncercie będziemy mówić, a nam w pierwszej godzinie została jeszcze jedna płyta, mocno gitarowa, to jest Slash.